ayakların terezeyi kaga karayla asan yaturadan halal yüreğin tazadı seni tavlardan sapkan sulardan halal yüreğin tazadı seni tavlardan sapkan sulardan Sallaydır beni, nektimir derse Sözüme vurma ezini Tavda küzde da izleme seni Kaydasa bildir kesini Tavda küzde da izleme seni Kaydasa bildir kesini İki gözünde tüm karadıla Kaşların toga yaylanıp Sen kayrı varsan yarı barama Yüreğim sana baylanıp Sen kayrı varsan yarı barama Yüreğim sana baylanıp Bollay bir beni Ektirmir derse Sözüme vurma esini Tavda düzde de izleme seni Kaydasa bildir kesini Tavda düzde de izleme seni Kaydasa bildir kesini Konşu da o elde yaşarsa Gersin idir bek sürdürdün bana Yürek yavulu aşaysa Gersin idir bek sürdürdün bana Yürek yavulu aşaysa Bollay bir meni nektimil terse Sözüme vurma esini Tavda küzde da izleme seni Kaydasa bildir kesini Tavda küzde da